Aylardan Ramazan, bu da Kur'an'ın şehadetiyle bildiğimiz bir bilgi. Kur'an'ın doğum ayı, Bakara 185. Alak 1 ve 5. ayetler, ilk inen pasaj. Bunun dışında bir şey söyleyenler boş konuşurlar, kusura bakmasınlar. Evet, Kur'an'ın ilk tam suresi Fatiha'dır. Bu doğru. Zira Alak suresi ilk 5 ayeti, bir rivayette 7 ayet ama o da doğru değil, ilk 5 ayeti ilk pakette indi. Ondan sonraki ayetlerse daha sonra indi. Ama bu daha sonralık ne kadar sonra olabilir? Hayır, yıllar hiç değil, asla değil. Aylar bile değil, olmayabilir. Onun için kısa bir süre sonra diyelim, bir müddet sonra diyelim. Tam bilemeyiz. Buna son noktayı hiç kimse koyamaz. Hiçbirimiz koyamayız. Düşünün, bendeniz yıllarımı vererek Kur'an'ın nüzul sıralamasını üzerine çok uzun çalışmış bir insanım. Kendi nüzul sıralamamı çıkarmış bir insanım. Bunun içinde 1400 yıllık tarihimizde ne kadar nüzul sıralaması, yani iniş kronolojisi, Kur'an'ın iniş sıralamasına dair ne kadar sıralama varsa önüme sermiş bir insanım. Batılıların yaptıkları, getirdikleri teklifler de dahil, müsteşriklerin. Bütün bunlar üzerinde ciddi çalışıp kendi nüzul sıralamamı çıkarmaya çalışmış bir insanım. Bunun için söylüyorum, son noktayı kimse koyamaz bu konuda. Bilemeyiz. Ama çok çok uzak bir ara değil. Yani Alak suresinin ilk 5 ayeti bir pakette iniyor, ondan sonrası 1 veya 2 pakette iniyor. Ama çok çok sonra değil. Ondan sonra hangi sure indi? Müzzemmil, benim nüzul sıralamamda tespit ettiğim delillerle, gerekçelerle ortaya koymaya çalıştığım nüzul sıralamasında. Müzzemmil suresi tek celsede mi indi? Hayır. Onun da ilk 11 ayet. Ondan sonrası farklı. Ondan sonra hangi sure iniyor? Müddessir. Müddessir suresinde tek paket mi indi? Hayır, o da 2. Onun için ilk ayetleri farklı, daha sonraki ayetler farklı. Ondan sonra hangisi? Fatiha. Peki Fatiha, tek pakette inen ilk suredir. Bu anlamda Fatiha, Kur'an'ın ön sözüdür. Fatiha, Kur'an'ın girişidir. Fatiha, Kur'an'ın açışıdır. Zaten açılış demek. Çok ilginç değil mi? El-Fatihalar nedir? Bu ilginç. Kapanış. Efendim. Oysa ki Fatiha açılış demek. Dolayısıyla biz kapatırken açıyoruz. Anlamamamızın çok ilginç sonuçları bunlar. Çok anlamla ilgilenmemişiz, anlamın peşine düşmemişiz. Onun için her şey tersten gidiyor bizde. Ters bağlamışız tabir caizse. Ters bağlayınca da tersten gidiyor.